trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe, więc czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Sytuacja hydrologiczna stabilizuje się, ale możliwe są nowe ostrzeżenia, informują synoptycy. Komisja do spraw Pegasusa wnioskuje o doprowadzenie byłego szefa CBA Ernesta Bejdy na przesłuchanie. 24 osoby zginęły w ogniu w Los Angeles, pożar trwa już prawie tydzień. Opada poziom wody na Bałtyku i w ujściowych odcinkach rzek, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend w związku z silnym wiatrem i tak zwaną cofką na wielu stacjach przekroczone zostały stany alarmowe. Sytuacja hydrologiczna się ustabilizowała, mówi rzecznik IMGW, hydrolog Grzegorz Walijewski. Już widzimy znaczący spadek poziomu morza, więc woda już swobodnie odpływa i tutaj już zagrożenia nie ma. Chociaż no jak widać, po wielu miejscowościach nadmorskich ta cofka spowodowała pewne problemy. Woda wylała, w niektórych miejscach przesiąkały wały. W najbliższych dniach będą wydawane ostrzeżenia hydrologiczne. Będzie to związane z roztopami, zapowiada Grzegorz Walijewski. W wyniku topniejącej pokrywy śnieżnej będziemy obserwowali wezbrania na rzekach, szczególnie w południowej i centralnej części kraju, ale tak naprawdę i również w rzekach przymorza. Tutaj też jest przecież sporo śniegu, więc ten wzrost będzie zauważalny. Synoptycy prognozują, że roztopy będą występować od środy. W Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Topr ogłosił trzeci znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ma to związek z ostatnimi intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem. Podmuchy przenosiły masy śniegu, tworząc niebezpieczne depozyty, tłumaczy Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zejście lawiny jest możliwe przy nawet niewielkim obciążeniu dodatkowym. Biorąc pod uwagę, że mamy słabą widoczność, cały czas wieje silny wiatr, warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej są bardzo trudne, także odradzamy wszelkich wyjść. Oczywiście biorąc pod uwagę aktualne warunki. Trzeci stopień zagrożenia obowiązuje powyżej górnej granicy lasu. Od 10 w Sądzie Okręgowym w Warszawie trwają mowy końcowe w procesie Doriana S., oskarżonego o zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym. Rozprawa odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Sąd po wysłuchaniu stron ma wpuścić media na salę, żeby przedstawić wnioski i poinformować o terminie ogłoszenia wyroku. Zgodnie z aktem oskarżenia, Dorian S. miał w lutym ubiegłego roku w centrum stolicy brutalnie zgwałcić i zostawić nieprzytomną Lizę z Białorusi. Kobieta zmarła po kilku dniach w szpitalu. Oskarżony przyznał się, grozi mu dożywocie. Ernest Bejda po raz trzeci nie stawił się na posiedzeniu Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Z tego powodu przegłosowano wniosek do sądu o jego ukaranie i przymusowe doprowadzenie na kolejne posiedzenie. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka mówi, że nie jest zaskoczona postawą świadka. To było do przewidzenia, bo w momencie, kiedy pierwszy raz Ernesta Bejdę wzywaliśmy przed komisję, to wtedy już otrzymaliśmy takie pismo, w którym on powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że to orzeczenie nie jest opublikowane, wiemy, że zostało wydane przy udziale sędziego Dublera, dlatego też w obiegu prawnym nie funkcjonuje. Ernest Bejda to były szef CBA, to właśnie on wnioskował do Zbigniewa Ziobry o zakup oprogramowania Pegasus. Jeszcze dziś komisja śledcza ma przesłuchać byłego wiceszefa tej służby, Grzegorza Ocieczka. Ten świadek ma również nie stawić się na przesłuchanie. Silny wiatr z północy może jeszcze utrudnić opanowanie pożarów w Kalifornii. Wciąż aktywne są trzy. W Palisades, w którym walczy 5 tysięcy strażaków, i Tony Hurst łącznie strawiły ponad 15 tysięcy hektarów terenu, a walka z ogniem trwa od ubiegłego wtorku. Według władz liczba śmiertelnych ofiar wzrosła do 24. Tylko jedną osobę zidentyfikowano. To 66-letni Victor Shaw, który według bliskich zginął w pożarze Eaton, próbując chronić swój dom. Według synoptyków wiatr roznoszący płomienie wzmocni się w najbliższych godzinach. Na obszarach górskich, szczególnie wokół Los Angeles, porywy mogą przekraczać 110 km na godzinę. Według szacunków firmy AccuWeather straty wywołane przez ogień mogą wynieść nawet do 150 miliardów dolarów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Klimat. W Kolbuszowej w województwie podkarpackim jakość powietrza jest dostateczna, poza tym w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. 13% energii w sieci jest wytwarzane teraz ze źródeł odnawialnych, odsetek ten spadnie po godzinie 16. Między 16 a 19 warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. Prąd będzie wtedy najdroższy, a sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, a śnieg ma padać na południu. Na północy marznąca mgła. Od minus 4 stopni do minus 1, cieplej nad morzem do plus 2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Rozpoczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Macierak, Tomasz Żądy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i czekamy na Państwa propozycje muzyczne, jak zwykle w tej audycji, bo one są po to, by Państwo mogli poczuć się współgospodarzami programu Trzeciego Polskiego Radia. Po to jesteśmy, by być razem. 22 i 7 trójek, myśliwiecka małpa, polskiradio.pl. Czekamy. Ale wcześniej propozycje od nas. Na początek utwór świetnie znany, przynajmniej nam, Genesis i Home by the Sea. Night. Climbing through a by the Sea, kiedy muzyczna poczta UKF była regularnie w Trójce, to ta piosenka była jedną absolutnie ze sztandarowych, jakie pojawiały się w tej audycji. Ale dziś może pojawić się również to, czego Państwo zapragną. 22,7 trójek, myśliwiecka, małpa, polskiradio.pl. I czas na naszą piosenkę dnia, $5 Pony Rides. To piosenka, którą pozostawił po sobie Mac Miller. It ain't about money. I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know. She slept through the future and missed it, it was yesterday. So we're right back where we started. She's still trying to get away. Girl, you're wasting my time. And I am wasting your time, but that's okay. Whoa, I said it's okay. Whoa, let me give you what you want. Yourself like this, going crazy, keeping all of these secrets. How was that living? Every time I reminisce, I keep thinking it was better then. I remember we made out underneath the rain clouds. Stay out late, I wanna lay down, break ground. Then you tell me, we could be okay, don't know for sure. Just familiar numbers hammered to your door. You left home right away. Cause your life is like night and day. You keep going, going back and forth. Let me give you what you want. Can I give you what you need? Can I give you what you want? Can I give you what you need? What you need? What do you need, girl? Yeah, so can I give you what you want? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Can I give you what you need? I Mac Miller. Nie ma go z nami od 2018 roku, ale muzyki pozostawił dość sporo, w związku z tym część tych niepublikowanych nagrań pojawi się już w najbliższy piątek na płycie. A tak swoją drogą, kiedy słuchamy tego nagrania, to widać, że instrumenty, których używał, są tak ponadczasowe, że będą brzmiały dobrze i za 20, i za 30 lat. Tu Trójka. Krzysztof Zalewski, Jaśniej przed nami, a zaraz potem Manic Street Preachers. Musimy znaleźć, pozostawić po sobie, po sobie.

trójce Manic Street Preachers. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z tym zespołem, kiedy dostałem maxi singiel wydany w Japonii. Nikt wtedy o grupie Manic Street Preachers jeszcze nie słyszał, chociaż brzmiał już fantastycznie. No i potem się okazało, że Manic Street Preachers zawładnęli muzyką brytyjską przez całkiem spory czas. A przed nami piosenka, która pojawiła się w trójce dawno, dawno temu. Pamiętam, było to w audycji Piotra Kaczkowskiego w sobotę, mnóstwo lat temu. A kto to taki? Państwo pamiętają. 227 Trójek, Myśliwiecka Małpa, polskiradio.pl. Serdecznie pozdrawiam oczywiście całą trójeczkę, stały wierny słuchacz, jak wiecie, od 1977 roku. Ja bym bardzo prosił o piosenkę zespołu adwokackiego Dyskrecja. Większość mojego rocznika, jestem rocznik 60, pamiętam zespół adwokacki i oni mieli wiele wspaniałych utworów, a jednym z nich był utwór Chińskie Latawce bodajże, który no, dawno, dawno był przeze mnie i przez wielu słuchaczy niesłyszany na antenie. Gdyby była taka możliwość, byłbym bardzo wdzięczny, jeśli może to zanurzyć sobie te refrenu. Leciało to tak. Jak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, jak pięknie pachną, jeśli by się dało, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Pozdrawiam was serdecznie i oczywiście nigdy nie na późno życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Starej redakcji. Wszystkiego dobrego państwu i wszystkim słuchaczom przy radioodbiornika życzymy. Zespół adwokacki Dyskrecja w tej chwili i jedyny przebój tej formacji, Blaszany Parowiec. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. Obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Miłosną wpadniesz katastrofa, gdy cię choroby zginają jak klamkę. Niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. Obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce, tak pięknie pachną. Thank you. Zespół adwokacki Dyskrecja i piosenka Blaszany Parowiec. Co wydarzy się dalej, jaką muzykę nam Państwo zaproponują? My tego jeszcze nie wiemy, ale Państwo mają pole do myślenia i do propozycji. 22 7 3 myśliwiecka@polskieradio.pl. Jeszcze jedna piosenka polska od Państwa. Chciałbym zaproponować utwór. Będzie to Andrzej Dałka, Wymyśliłem Ciebie. Wczoraj, gdyby żył, świętowałby swoje kolejne urodziny. I dlatego chciałbym, żeby ewentualnie, gdyby się udało, przypomnieć tą fajną kompozycję. Pozdrawiam, Andrzej. Miłego dnia. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. Dam ciebie tu samotnie i ciepło moi dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Już prawie za 28 minut, godzina 13. Trójka na życzenie. Kogoż to ja widzę, kogo państwo nie widzą, ale usłyszą za chwilę. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę we własnej osobie z poleceniem związanym jeszcze z tym, co na naszej antenie pojawiło się w święta Bożego Narodzenia, ale to było takie dobro antenowe, że chciałbym, zachęcam, nawołuję, by do niego państwo wrócili. Na naszej stronie podcasty polskieradio.pl, na naszej stronie internetowej i w serwisach streamingowych można znaleźć cykl rozmów przy stole. Tam z wieloma ważnymi nie tylko dla nas osobami, nasi dziennikarze, nasze dziennikarki rozmawiali, rozmawiały. Jedną z tych osób był profesor Tadeusz Gadacz, filozof, wykładowca akademicki, Maciej Wasilewski, autor audycji Niewidzialni, a także od czasu do czasu prowadzący Klub Trójki, udał się do Krakowa, żeby z profesorem Gadaczem porozmawiać o życiu, o sprawach, które są dla nas wszystkich istotne. No i teraz może posłuchajmy fragmentu. Czy życie jest w jakiś sposób, właściwie nawiązuję teraz do pańskiej książki, pozbawione sensu, jeśli nie jest życiem dla kogoś? Myślę, że tak, bo w nas ta potrzeba bycia dla jest niezmiernie ważna. Krótko mówiąc, my nie możemy być szczęśliwi w samotności tak naprawdę. Dlatego potrzebujemy tego drugiego, przede wszystkim drugiego człowieka, prawda? No ale dla niektórych być może to jest zwierzę domowe, prawda? Do którego się wraca także. Bo dom to jest miejsce, do którego się wraca. Nawet jeśli się wraca do siebie. Natomiast mam takie wrażenie, że ludzie częściej wracają do telefonów komórkowych. Nie potrafię zrozumieć sytuacji, w której ktoś przychodzi do restauracji z jakąś bliską sobie osobą, bo jak idę, to po to, żeby porozmawiać, popatrzeć w oczy, właśnie być dla, prawda? No a pierwszy odruch jest taki, że się zagląda w kartę, a potem w telefon komórkowy. Nawet mam taki rysunek ofiarowany przez Andrzeja Mleczkę, pokazujący mężczyznę z kobietą bez ubrań w łóżku, więc krótko mówiąc, sytuacji dość jasno określonej, każdy z nich rozmawia przez komórkę. Tylko nie wiem z kim, czy z sobą, czy być może z kimś innym. Nie wnikam, ale to jest właśnie ta paradoksalna, absurdalna sytuacja. Dla mnie miłość to jest uważność. To jest uważność. Ja jestem wykształcony, wychowany na Gwieździe Zbawienia Rosenzweiga. To jest dzieło, które mnie ukształtowało, które pan przetłumaczył. Tłumaczyłem na polski język, pomimo tego, że nigdy nie uczono mnie języka niemieckiego. Więc to był duży wysiłek intelektualny, ale tam Rosenzweig powiada, że miłość to jest chwila, która się nie powtarza. I dlatego on odwoływał się nie do metafory rzeki, prawda? Bo rzeka płynie jak nudny strumień, prawda? Jak niektórzy mówią, stara miłość nie rdzewieje i ziewamy przy tym. Natomiast on się odwoływał do źródła, mówi. Każdy wytrysk ze źródła jest inny, tak jak każda chwila jest inna. Nic dwa razy się nie zdarza, prawda? A to już Szymborska, prawda? To Szymborska, ale to jest Heraklit, tak naprawdę. Bo Heraklit nie opisywał, w moim przekonaniu, świata, tylko nasz stan umysłu, prawda? Który może być taki zamknięty całkowicie, jak umysł Parmenidesa, prawda? Gdzie w ogóle żadna zmiana jest niemożliwa, jeśli są, to one są tylko pozorne. I Heraklit mówi, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo ona za każdym razem inna jest. Tak samo jak nie można być dwa razy w Paryżu, bo za każdym razem to miasto jest inne. I wtedy właśnie Szymborska, jak kończyła wykład noblowski, to polemizowała z słynnym tekstem, który odwoływał się do takiej tezy przekonania, prawda, że wszystko jest to samo, nihil novum sub sole, nic nowego. I wtedy powiedziała, mówi, że nic nowego, a przecież mówi, każdy promień o świcie jest inny. Po tym spotkaniu Maćka Wasilewskiego z profesorem Tadeuszem Gadaczem na naszej antenie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy od słuchaczek i słuchaczy Trójki wiele listów z podziękowaniami i też z pytaniami, czy tej audycji będzie gdzieś można ponownie wysłuchać, albo czy jest gdzieś do znalezienia, żeby podesłać znajomym. No więc jest. w naszych podcastach. To spotkanie w ramach cyklu Przy stole i wiele innych bardzo serdecznie polecam. Przypomnę, podcasty polskieradio.pl, nasza strona i serwisy streamingowe. Mogę zadać ci prywatne pytanie? Tak. Czy żyjesz dla siebie, czy dla innych? No wiadomo, że dla innych. A nie jest troszkę tak, że żyjąc dla innych troszkę zapominamy o sobie? Nie, bo ja staram się tak budować te relacje, żebyśmy się odnajdywali w nich wspólnie, żeby zawsze ta osoba, dla której żyję, na przykład moja córka, którą pozdrawiam, chociaż jest w szkole i pewnie teraz nie słucha, no, żeby ona czerpała coś ze mnie i ode mnie, a ja od niej. Mówię ci, na przykład system nocowanek, kiedy przychodzą koleżanki do domu, to ja tyle czerpię z tych relacji z małymi dziećmi, że chyba będę uciekał. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki. I zapraszam po 23, ale o tym będziesz mówił za godzinę. Jasne. Michał Nogaś, dziękuję. Dziękuję. Kara Śrogucki pauzuje w tej chwili, ale pozostały nam piosenki i pewnie będą kiedyś kolejne. Bolesne strzały w serce. To był ten utwór w Trójce. 22.7 Trójek, myśliwiecka małpa polskieradio.pl. No to może jeszcze jedno mocne uderzenie od Państwa. Dzień dobry Trójce, szanownej słuchaczom. Nazywam się Bogdan, dzwonię z Tychów. Chciałem prosić o utwór zespołu Deep Purple, Perfect Stranger, dla mojej córki Magdaleny, bardzo pracowitej, ukochanej turystki górskiej. Do usłyszenia. Triceps, Strangers i grupa Deep Purple. Paweł Turski wraz z nami w studiu. W związku z tym dowiemy się, co się będzie działo dzisiaj współcześnie po godzinie 16, bo to była drobina historii w Trójce. Dzień dobry. Dość dużo się będzie działo. Opowiemy o tym, że chociażby dziś jest rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Połączymy się z naszymi wysłannikami do Gdańska. Jacek Frenzel sprawdza, co robi i z czego korzysta obywatelski kandydat. Pamiętasz, kim jest obywatelski kandydat? Bo niektórzy mają problem. Kim jest obywatelski kandydat w wyborach prezydenckich? Zgłoszony przez obywateli. A jak ma na imię? A nowy, tak, obywatelski kandydat? Nie, no ten już znany od kilku miesięcy. No, nie wiem, szczerze mówiąc. No właśnie, Karol Nawrocki. Za młody jestem. Jest tutaj na naszej antenie trójkowej słuchacz, który bardzo by chciał, żebym wystartował w wyborach, ale musi poczekać jeszcze 10 lat. Także powiemy... Dopiero 35 lat musi mieć, tak? Tak. Dokładnie. To jeszcze kawałek czasu. No to tak, dokładnie 10 lat równo, więc rzeczywiście tak mam szczęście. Jeżeli się żadnych tutaj nie będzie przyspieszonych wyborów, to mi się uda za te 10 lat tylko 100 tysięcy podpisów. A, to mamy chyba tylu słuchaczy, spokojnie. Będę agitował na antenie. O kompetencjach też porozmawiamy. O tym, jakie kompetencje potrzebujemy mieć, aby aplikować o różną pracę, chociażby w Łodzi się okazuje, że strażaków jest coraz mniej, a to przecież taka praca marzeń była. Także o tym, że Szwecja wprowadziła stan kryzysu czytelniczego i szykuje się tam powrót do papierowych nośników. I sprawdzimy, czy w Polsce też kilka lat po wprowadzeniu laptopów może nas taka zmiana czekać. Będzie też tanecznie. Mogę ci przerwać na chwileczkę? Więc ja myślę, że podczas takich aplikacji powinien być jeden prosty test. Powiedziałeś o zmianie nośników. To, czy współczesny obywatel, nie tylko naszego kraju, potrafi pisać ręcznie. To połowa tych młodych osób by nie dostała pracy. Prawdopodobnie. A to by się skończył problem roszczeniowego pokolenia Z w ten sposób. Bo by po prostu pracy nie dostało. No to sprytne. Ale też chciałem powiedzieć o tym, że będzie tanecznie. Ola Dobiszewska sprawdza, jak się mają dancingi. Czy jeszcze ktoś chodzi na dancingi, czy w ogóle są organizowane, bo niegdyś taki dancing to była taka pigułka naszego świata, bo można było i tam kogoś poznać, nie przed ekranem, i jeszcze zatańczyć. No teraz też się tańczy do ekranu, żeby nagrać jakąś roleczkę, żeby mieć później obserwujących, jak to jest z tymi dancingami. A na koniec Maciek Jastrzębski miał bardzo ciekawą konkluzję. Dzisiaj do mnie zadzwonił i mówi, wiesz co, oglądałem wczoraj powtórkę Bonda na TVP1 i doszedłem do wniosku, że Elon Musk to jest jak bohater z filmu Bonda, Elliot Carver z Bonda z 97 roku, i takie porównanie dla nas przygotuje. Ale przed 19. Powiem tak, są jeszcze w kraju takie restauracje, które wyglądają jak sprzed lat 80-tych, 70-tych, i tam odbywają się dancingi. Natomiast te dancingi to nie już miejsce, do którego chodzą państwo po to, żeby potańczyć. Tam chodzą zupełnie właśnie pokolenie tak zwanych Z, jak powiedziałeś. Żeby kogoś poznać? Nie, po to, żeby zobaczyć, jak to było. A, czyli też będą chodzić niedługo pewnie do... właśnie, gdzie to się... na jakieś warsztaty kaligraficzne, żeby zobaczyć, jak się pisało. Tak jest. Paweł Turski zapraszał do Zapraszamy do Trójki i my państwa zapraszamy na godzinę 16. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a streetlamp. I turned my color to the cold and damp when my eyes as we stand by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe lata temu ta piosenka powróciła w wersji grupy Disturbed i sławy cała Polska przy okazji smutnego wydarzenia, które wspominać dzisiaj będziemy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Tu Myśliwiecka 357 do godziny 14. Mogą Państwo być również współautorami tego utworu i napisać do nas, zadzwonić, jeśli Państwu jakiś utwór chodzi po głowie i chcą Państwo go w Trójce dziś do godziny 14 usłyszeć. Nasz numer telefonu 22,7 trójek. Adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. Co jeszcze w tej godzinie? W tej godzinie jeszcze pojawi się propozycja od Państwa, dość, że tak się wyrażę, międzypokoleniowa, bo będzie grupa The Bleachers, będzie Bruce Springsteen i piosenka, która nosi tytuł Chinatown.